premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Polecamy się w programie trzecim w piątek. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. O 17:00 Michał Przerwa. W katastrofie samolotu na lotnisku Gdynia-Kosakowo zginął pilot maszyny. Sejm nie zgodził się na nowelizację kodeksu karnego, która zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie albo pomoc w przerwaniu ciąży. Posłowie uchylili też immunitety dwóm politykom z rządu Mateusza Morawieckiego. Nie żyje pilot samolotu, który rozbił się na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Do katastrofy doszło około 13:00. Wszystkie loty na polskich bilikach zostały wstrzymane. O śmierci pilota majora Roberta Jeła poinformował inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Samolot pochodził z 41. bazy lotnictwa szkolnego z Dęblina. Pilot major, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy eskadry lotniczej, poniósł śmierć na miejscu, nie podjął próby katapultowania się. Na miejscu przyczyny katastrofy badają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Prokuratura Wojskowa oraz Żandarmeria Wojskowa. Sejm przeciwny dekryminalizacji aborcji. Posłowie nie przyjęli projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie albo pomoc w przerywaniu ciąży. Posłanki Lewicy zapowiedziały, że nie zamierzają rezygnować z postulatu liberalizacji przepisów aborcyjnych. Tak mówiła m.in. ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Będziemy próbować do skutku. Także po to, żeby próbować przekonać kolegów i koleżanki, szczególnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także kolegów, a głównie kolegów właściwie z koalicji obywatelskiej, którzy nie pojawili się dzisiaj na sali, albo nie pojawili się, albo nie wzięli udziału tylko w tym głosowaniu, że wszyscy nie tylko obiecywaliśmy tą zmianę, ale także w umowie koalicyjnej wpisaliśmy, że kobieta ma prawo sama decydować. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przeciw zmianom byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL-u. Za odrzuceniem zagłosowało 24 ludowców, w tym gronie był m.in. poseł Marek Sawicki. To jest bardzo smutny dzień. Ja nie spodziewałem się, że dożyję czasów, kiedy w Sejmie będziemy debatować i głosować nad prawem do zabijania dzieci. Aborcja jest to zabijanie dzieci. Jestem za pełną antykoncepcją, jestem za pełną edukacją w tym zakresie, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby spóźnioną antykoncepcję zastępować wczesną aborcją. Tylko 4 posłanki PSL-u głosowały za nowelizacją kodeksu karnego. W klubie Koalicji Obywatelskiej w głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Roman Giertych, Krzysztof Grabczuk i Waldemar Sługocki. 2 prawicowych polityków bez immunitetów. Sejm zgodził się na uchylenie immunitetów Mariuszowi Błaszczakowi z PiS oraz Marcinowi Romanowskiemu z Suwerennej Polski. W przypadku szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka chodziło o powództwo cywilne wniesione przez byłego dowódcę operacyjnego Tomasza Piotrowskiego. W sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego mowa zaś o zastrzeżeniach prokuratury krajowej, które dotyczą nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Z byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem chce w sądzie spotkać się były dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Chodzi o incydent z rakietą pod Bydgoszczą. Mariusz Błaszczak twierdzi, że dowódca nie informował o tym zdarzeniu kierownictwa MON. Oficer nie zgadza się z tym i chce w sądzie walczyć o dobre imię. Mariusz Błaszczak tuż przed głosowaniem nad uchyleniem mu immunitetu powtórzył to, co mówił w ubiegłym roku. Dowództwo operacyjne od 16 grudnia 2022 roku do 24 kwietnia roku ubiegłego nie miało informacji o tym, że rakieta rosyjska wleciała do Polski. To sprawa z prywatnego aktu oskarżenia złożona przez sfrustrowanego człowieka. Mówił Mariusz Błaszczak. Zupełnie inny kaliber ma z kolei sprawa Marcina Romanowskiego. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także liczne nieprawidłowości przy nadzorze i wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W sumie chodzi o 11 zarzutów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministra spraw wewnętrznych Niemiec uważa, że rośnie zagrożenie ze strony Rosji. Nancy Faeser podkreśliła, że poważnie są traktowane informacje m.in. o planach zamachów na szefów firm zbrojeniowych. Nancy Faeser agencji DPA powiedziała, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie będzie komentować pojedynczych informacji, nawet tak poważnych jak plany zamachów ze strony Rosji. Najpierw amerykańska CNN, a potem także niemieckie Süddeutsche Zeitung i Der Spiegel wskazały, że Rosjanie planowali zamachy na prezesa zbrojeniowego Rheinmetallu, Armina Papergera. Traktujemy poważnie rosnące zagrożenie ze strony Rosji, powiedziała szefowa MSW. Nie damy się jednak zastraszyć. Sam szef koncernu w rozmowie z Financial Times stwierdził, że jest szczęśliwym człowiekiem, a niemieckie służby zapewniają mu wystarczającą ochronę, by czuć się bezpiecznie. Informacji o planach zamachów nie komentował, powiedział tylko, że takie newsy raczej nie są wymyślane przez służby. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Studio Euro w Trójce. Spieszmy się słuchać co na Euro, bo w niedzielę po finale Norbert Michalak. No właśnie, finał piłkarskich Mistrzostw Europy zbliża się wielkimi krokami. To już w niedzielę na stadionie w Berlinie. Hiszpania zagra z Anglią. Z drugiej strony szkoda, że kończy się turniej, szczególnie dla miłośników futbolu. Jedni mogą być zadowoleni, to co mogli zobaczyć do finału, a drudzy mogą czuć się rozczarowani. I do nich właśnie należy były reprezentant Polski Roman Kosecki. Wygląda to czasem jak gra w PlayStation. Po prostu trenerzy wymagają pewnych takich formatów. Broń Boże, nie kiwać, tylko przyjął, oddał. A widzimy, że zawodnicy Hiszpanii, czy nawet w Holandii, tak, prawda, czy same Anglii, jak tylko potrafią zrobić przewagę 1-1, to od razu jest to po pierwsze ładne i daje też drużynie duży handicap, duży powód. Odmiennego zdania i chyba dobrze jest inny były reprezentant Polski, a teraz ekspert w Radiu dla Ciebie, Tomasz Sokołowski. Mi się ogólnie podobało to Euro i też ja troszeczkę patrzę inaczej jak zwykły kibic, który chciałby przeżyć emocje, oczywiście jak największe, dużo bramek, zmieniające się sytuacje, bramki w ostatnich sekundach czy minutach, to mieliśmy, tak? Ale z drugiej strony już nie ma słabych takich drużyn. Już pod względem taktycznym, pod względem motorycznym, drużyny się potrafią przygotować, że są równorzędne. Dopiero na boisku wychodzi jako cała drużyna, że potrafią być lepsi, bądź mają w swoich szeregach indywidualności, tak? Finał Hiszpania-Anglia wszystko zweryfikuje i miejmy nadzieję, że będzie to mecz trzymający w napięciu do końca. Dobre widowisko, mało błędów i mało kontrowersyjnych decyzji po stronie sędziów, a spotkanie w Berlinie będzie sędziował Francuz François Le Texier. Szymon Marciniak, wymieniany wcześniej w gronie kandydatów, ostatecznie będzie pełnił tylko funkcję sędziego technicznego. Były sędzia międzynarodowy Marcin Borski jest zdania, że wystawienie w tak ważnym meczu zaledwie 35-letniego, mało doświadczonego Le Texier to spore ryzyko podjęte przez UEFA. To powinien sędziować 40-latek. Właśnie Szymon był w odpowiednim wieku, żeby ukoronować tą swoją karierę. I, no bo za 4 lata będzie Szymon miał 47. No to pytanie, czy już faktycznie nie będą na topie. Dziwna decyzja. Podobnego zdania co Marcin Borski jest również Tomasz Sokołowski. Czym się sugerowali, czy bardziej Orsato gdzieś tam kończący karierę sędzia z Włoch by to udźwignął, ale powiedzieli mu, że nie. Szkoda, że na przykład więcej nie wiedząc, że nie będzie może sędziował finału Szymon Marciniak, nie docenili go we wcześniejszych fazach turnieju, czy nawet w półfinale, wiedząc, że tak jest, no to można tego żałować, ale na pewno z takim doświadczeniem i trzymając go do końca, no to troszkę dziwna decyzja, ale może się, jak to się mówi, obroni się sędzia na boisku dobrym prowadzeniem i to będzie dla niego taka odskocznia w górę. Wszystko okaże się już w niedzielę. Początek finału w Berlinie o 21:00. Anglia zagra z Hiszpanią. Studio Euro w Trójce. Sponsorem audycji był Orlen. Śmieję się sam do siebie, bo zupełnie tego nie planowałem, kiedy kupowałem ten bilet, ale wygląda na to, że spędzę w Liverpoolu z fanami drużyny Wielkiej Brytanii tę niedzielę. Trzymam kciuki za siebie. Co do pogody, upał jest, będzie i nie chcę skończyć. Może odrobina chłodniej, chociaż to słowo źle brzmi, kiedy się mówi chłodniej, bo nie będzie 35, a będzie 28, ale jednak w połowie przyszłego tygodnia będą się przeplatały burze i gorące dni. Może tak być dziś, jutro cały weekend burzowy. Uwaga na grat, uwaga na bardzo silny deszcz i bardzo silny wiatr, także do 80 km na godzinę. Zachmurzenie, mówią synoptycy, umiarkowane i duże. A to oznacza właśnie gorąco, upał i to, co znamy z ostatnich dni. Takie jest to lato na samym początku i na razie nic nie wskazuje, żeby się ochłodziło. Szczególnie te krańce południowo-wschodnie są bardzo narażone na najwyższą temperaturę w Polsce. Mówię najwyższą w Polsce, bo we Włoszech 42, a na Węgrzech 41. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. To jest telefon do nas. Jeszcze 2 godziny po południowej audycji. Zapraszamy do trójki i bardzo chętnie o życiu bym z Państwem porozmawiał. Malibu. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 17. Panie prezydencie, no miło słyszeć w trójce. Merrick, Polski Radio. Joe Biden tak wita naszego człowieka. Marek Wałkuski, Waszyngton Live. Dzień dobry, panie Marku. I nie mówi Polish Radio, tylko mówi Polski Radio, więc to miłe było z jego strony. Oj, wiesz, ile mi się złośliwych żartów ciśnie na usta, ale nie chcę kopać leżącego. No, ta konferencja prasowa, podczas której wywołał mnie do zadania pytania, to było coś, na co cała Ameryka, ale także świat oczekiwał, żeby zobaczyć Joe Bidena po tej niefortunnej debacie w której wypadł bardzo słabo, sam to przyznaje. No i właśnie przez godzinę wczoraj na zakończenie szczytu NATO odpowiadał na pytania dziennikarzy, odpowiedział łącznie na 8 pytań, przede wszystkim dziennikarzy amerykańskich i pytanie polskiego radia i wypadł bardzo dobrze. No i gdyby nie te gafy, pomyłki, przejęzyczenia, no to miałby wielki sukces. Natomiast one niestety przyćmiły tę konferencję i cały szczyt NATO trochę, bo w momencie, kiedy zapowiedział Wołodymyra Zełenskiego, prezydent Putin, oczywiście szybko się poprawił, szybko się zorientował, obrócił to w żart, no ale po tej debacie wszyscy teraz patrzą na każdą pomyłkę, każde przejęzyczenie Bidena. No i niestety o tym dzisiaj znowu mówi Ameryka. I'm not having any of my European allies come up to me and say, Joe, don't run. Moi europejscy przyjaciele nie mówią mi, Joe, wycofaj się. Oni mówią, musisz wygrać. Nie możesz pozwolić tamtemu facetowi zwyciężyć. To byłaby katastrofa. Polityka zagraniczna nie jest mocną stroną Donalda Trumpa. On przyznał na jednym z wieców, że dopiero niedawno dowiedział się, czym jest NATO. Ma też słabość do dyktatorów. To martwi Europę, to martwi Polskę. Nikt, łącznie z Polakami, nie sądzi, że jeśli Putin wygra na Ukrainie, to na niej poprzestanie. Tak mówił Biden w odpowiedzi na moje pytanie i to była bardzo merytoryczna konferencja prasowa. Był czasami bardzo zdecydowany, bardzo dynamiczny. Gdyby taki Biden pojawił się w tej słynnej debacie, no to dzisiaj nie mielibyśmy dyskusji o tym, czy ma się wycofać z wyborów, czy nie. Ale bo obudziłem się dziś rano i oglądając CNN, właściwie kogo by człowiek nie obejrzał rano, to był ten właśnie cytat. Nie Putin, nie Zełenski, ale Putin. Później jeszcze powiedzenie wiceprezydent Trump zamiast wiceprezydent Kamala Harris. I tak sobie pomyślałem, ojej. Ale z drugiej strony, jeśli mówisz, że to jest zakończenie szczytu NATO, nie szukam rozgrzeszenia na siłę, ale pokazuję kontekst. Jeżeli mówimy też o zmęczeniu, które temu pewnie towarzyszyło, no to każdemu jest w stanie się to zdarzyć, mówiąc brutalnie. No, nawet tego zmęczenia po Bidenie nie było widać. Ja byłem nawet zaskoczony tym, jak był dynamiczny. Przez godzinę odpowiadał na pytania. Zwróć uwagę, przed chwilą mówiąc o tym sam, pomyliłeś się, prawda? Mówiłeś. Tak. To się każdemu zdarza. To Bidenowi się zdarza to częściej niż innym. On przez całą swoją karierę polityczną był znany z gaf. Po prostu jego mózg tak pracuje. Przestawiają mu się rzeczy, czasami się myli. I kiedy miał 50 lat czy 60 lat i tego rodzaju wpadki mu się zdarzały, no to nikt tego nie interpretował w ten sposób, że ma demencję, że nie nadaje się na polityka. Po prostu wszyscy śmiali się albo byli wyzłośliwiani na Bidenie. No ale w tej chwili, kiedy ma 81 lat, kiedy jego przeciwnikom politycznym udało się dzięki mediom społecznościowym, dzięki tym memom, dzięki wyłapywaniu jakichś tam potknięć i czy nawet wyrwaniu z kontekstu jakichś wypowiedzi Bidena, udało się im zbudować ten wizerunek właśnie starszego dziadka, który nie kontroluje sytuacji, który nie wie, co się wokół niego dzieje. No i rzeczywistość już się przestała liczyć. Ja wiem, jaki jest Biden. Ja go spotykam po kilka razy w miesiącu. No znacie się, Marek, można powiedzieć, znacie się. Kilka razy w tygodniu, przepraszam. Na pewno nie jest tą karykaturą, którą z niego zrobiono. Natomiast to jest to, co, w co większość ludzi wierzy i zmienić tę opinię będzie bardzo trudno. Dwie rzeczy, wiesz, bo o jednej myślę sobie, szykując się dzisiaj na spotkanie z tobą i spotkanie ze słuchaczami, słuchałem bardzo fajnego podsumowania w The Daily od New York Timesa i tam wypowiadał się jeden wysoko postawiony demokrata, który pierwszy zaczął mówić Biden, odejdź. I on mówi, wiesz, na początku było tak, do dziennikarza New York Timesa, nie było komu kandydować, więc mu uznaliśmy, no dobra, jest Joe, to niech kandyduje, no ale dzisiaj patrzymy na to trochę inaczej. Natomiast on powiedział jedną kluczową rzecz także w kontekście twojej wypowiedzi przed chwilą, czyli my nie mamy kogoś, kto by poniósł w świat to, co nam się udało. Czyli my mamy komunikat dla wyborców, dowieźliśmy, ale Joe Biden tego nam nie dowozi. No, główny problem, poza tym, że Biden rzeczywiście nie jest wielkim mówcą, on nigdy nie był showmanem, on zawsze, jego siłą było co innego, jest co innego. To jest to, co zrobił w czasie tych czterech lat swojej prezydentury. Jego przywiązanie do wartości, jego przekonanie, że trzeba się przeciwstawić dyktatorom. I on to robił przez ostatnie cztery lata. Natomiast mówcą wielkim nie jest. A teraz mamy taką sytuację, że nikt nie mówi, nie słucha tego, co Biden ma do powiedzenia, bo bardzo dużo ważnych i interesujących rzeczy i ciekawych i mądrych powiedział wczoraj, ale wszyscy skupieni są właśnie na tych jego pomyłkach. I to, czego demokraci się najbardziej obawiają, to tego, że przez najbliższe 4 miesiące do kampanii, do wyborów prezydenckich wszyscy będą mówić tylko o gafach, o pomyłkach Bidena, cała uwaga będzie skupiona na nim, a nie na Donaldzie, Trumpie. O tym chcą demokraci mówić. Chcą przedstawić Amerykanom Trumpa jako poważne zagrożenie nie tylko dla Ameryki, ale i dla świata. Chcą go krytykować, chcą wyciągać na światło dzienne jego plany. Chcą mówić o aborcji, chcą mówić o jego działaniach na scenie międzynarodowej, o jego słabości do Putina, ale wszyscy patrzą na Bidena. I politycznie, niezależnie od tego, kto ma rację, niezależnie od tego, kim naprawdę jest Biden, politycznie taki scenariusz 4-miesięcznej debaty na temat tego rzekomej demencji Bidena może być zabójczy dla demokratów. Widziałem też taką krótką wypowiedź Stephena Colberta u siebie w show, którym pokazuje właśnie, jak to dzisiaj wygląda w Stanach. Trump ma też jakieś spotkania wreszcie, bo się obudził, wyszedł, ale mówi tam tak czasami aroganckie, tak swoje rzeczy, ale w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. No tak, wszyscy się przyzwyczaili do tego, że Trump mówi. Wychodzi na wiec, przez godzinę wyrzuca z siebie przypadkowe myśli, myli się częściej niż Biden, przedstawia Orbana jako prezydenta Turcji, no ale wszyscy wpisali to w wizerunek Trumpa. O, Trump sobie mówi, Trump się myli, Trump nie wie... Obraża, jest okej. Nie zna, ale to jest Trump, taki jest Trump. Natomiast od Bidena oczekuje się znacznie więcej, poprzeczka jest dużo wyżej podniesiona. W związku z tym to niestety działa przeciwko Bidenowi. No i z tego zaklętego kręgu politycznie będzie bardzo trudno wyjść. Chociaż jak się przeanalizuje wypowiedzi jednego i drugiego, no to zdecydowanie wypowiedzi Bidena są bardziej merytoryczne, bardziej na temat. Wczoraj podczas tej konferencji wykazał się wiedzą bardzo szczegółową na temat i polityki międzynarodowej, i Chin, i kwestii przywrócenia produkcji półprzewodników do Stanów Zjednoczonych. On udzielał bardzo rzeczowych i konkretnych odpowiedzi. Widać, że wie, o czym mówi. Natomiast ponieważ w czasie tej konferencji także, bo to nie była tylko ta wpadka z Putinem, ale w czasie konferencji prasowej powiedział wiceprezydent Trump zamiast wiceprezydent Harris, zwykłe przejęzyczenie. No ale to jest kolejny temat, który w tej chwili jest poruszany w Stanach Zjednoczonych i o którym wszyscy mówią, media po prostu o niczym innym od rana nie mówią, jak właśnie o tych wpadkach Bidena. Marek Wałkuski, dobry znajomy Joe Bidena. Marku, bardzo, bardzo dziękuję. Chcą państwo dowodu? Naprawdę? Możemy wrócić do tego pierwszej wypowiedzi, którą Marek przygotował dla nas. Dobrze, ci słuchacze, którzy właśnie się włączyli, myślą sobie, ale jaki dobry znajomy prezydenta Bidena. No proszę, proszę posłuchać, jak Biden wywołuje naszego Marka do odpowiedzi. Marek, Polski Radio. That's it. Bardzo dziękujemy i Markowi, i prezydentowi Bidenowi. Zdrowia, spokoju i do usłyszenia 22 po 5. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Sen, a ja całą noc o tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię. I nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśniecie. Pragnę ciebie z moich marzeń. Yeah, yeah. Sprawdzam kalendarz, no ale tak, zdecydowanie dwa dni temu minął 10 lipca, a do tego czasu trzeba było, szanowni eurokandydaci, czasami już nawet wybrani, przez nas posprzątać plakatowo w Polsce. A jak jest, sam każdy pewnie słuchacz widzi teraz rozglądając się na prawo i lewo. Tropem nieusuniętych plakatów poszedł Jacek Frenzel. Wybory, wybory, wybory, a później plakaty, które zaśmiecają miejsca publiczne, bo mało kto o nich pamięta. Tak było jeszcze wczoraj wieczorem tu, przy ulicy Katowickiej w Warszawie. Tak, na Saskiej Kępie, zaraz przy przejściu dla pieszych znajdował się baner jednego z komitetów. Sylwester Oracz, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. No i mieszkańcy zgłosili go i miasto dzisiaj lub wczoraj wieczorem go uprzątnęło. Czy przeszkadzają pani plakaty wyborcze, które wiszą długo, długo po wyborach? Nie, no bo już jest po wyborach tak w zasadzie i tak nie mają na nic wpływu. Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, bo są inne piękne rzeczy, na które można zwrócić uwagę. Na drzewo, na kwiat, na uśmiech, a nie na plakat. Zgodnie z artykułem 110, paragraf 6 kodeksu wyborczego. Marcin Chmielnicki, rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego. Plakaty i hasła wyborcze oraz wszelkie urządzenia ogłoszeniowe, które zostały ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej, pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Są jednak pewne wyjątki. Sytuacja dotycząca usunięcia powyborczych plakatów może nie być oczywista dla właścicieli nieruchomości, ogrodzeń, na których za ich zgodą takie materiały zostały umieszczone. Podkomisarz Ewa Kołdys, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa 2. Zdjęcie materiału wyborczego, nawet z własnego tego ogrodzenia, płotu, może zostać ocenione jako jego usunięcie lub niszczenie. Szpeci to naszą przestrzeń i zupełnie nikomu nie służy. Panu przeszkadzają takie plakaty? Jak najbardziej. Kilka dni po wyborach już powinny być wszystkie uprzątnięte, nikomu to nie służy i niczemu nie jest potrzebne. Miasto usuwa te plakaty na koszt komitetu. Wójt, czy w przypadku Warszawy to prezydent, wydaje decyzję o tym, żeby usunąć i Straż Miejska zwykle tą czynność dokonuje, albo służby miejskie. W mniejszych gminach są to służby komunalne zwykle. Część komitetów dosyć długo czeka ze sprzątnięciem tych plakatów. Zgadza się, zwróciłem uwagę, że jak jeżdżę, tak to widzę, że wiszą jeszcze. Każdy komitet jak wiesza plakat, to wie, jak długo powinien wisieć i kiedy powinien być zdjęty i powinien być zdjęty. I tyle. W ciągu ostatnich 3 dni strażnicy miejscy odnotowali tylko 2 zdarzenia dotyczące nieusuniętych plakatów wyborczych. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Warszawie. Jedno miało miejsce na terenie Białołęki, natomiast drugie na Woli. W przypadku Białołęki sprawa została przekazana do spółdzielni mieszkaniowej, która jest odpowiedzialna za usunięcie plakatów. Natomiast na terenie Woli zgłoszenie o nieusuniętych plakatach nie potwierdziło się. Czy mi przeszkadzają? Nie zwracam na to uwagi, ale uważam, że powinny być zdjęte, skoro są już nieaktualne. Na podstawie artykułu 110, paragraf 5 kodeksu wyborczego, policja lub straż gminna jest obowiązana usunąć na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, podkreśla nadkomisarz Piotr Świstak, biuro prasowe Komenda Główna Policji, których sposób umieszczania może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Z doświadczenia wiem, że komitety są bardzo sprawne i się szybko organizują, żeby zawiesić plakaty, ale żeby je potem zdjąć, to już motywacji brakuje. No i niestety tutaj jedynym środkiem, żeby komitety przymusić do tego, żeby sprzątały, no to są uprzątnięcie przez miasto i nałożenie kar przez miasto za to, że te plakaty nie zostały uprzątnięte. Za nieusunięcie plakatów grozi grzywna nawet do 5000 zł. Swoją drogą, trochę czasu minęło od wyborów, niektóre są już tak wyblakłe, a wciąż wiszą. Lampa za lampą, za lampą, za lampą. Ile pieniędzy na to poszło? Może przez to zabrakło na posprzątanie. Zapraszamy do reklamy. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. W pół do szóstej punktualnie radionawigator w każdej chwili może się pojawić. Jeśli Państwo mają jakieś ważne sygnały dla innych słuchaczy, a są właśnie w trasie, włączyli radio, myślą sobie, wow, jak ta trójka dobrze gra, to się polecamy 22 i 7 trójek, ale w podróży i nie tylko przyda nam się dobra pogoda. No, Mądralo, to powiedz, co to znaczy dobra pogoda? Szanowni słuchacze, jak ja z tego wybrnę, nie wiem. Dobra pogoda jeszcze niedawno oznaczała, szczególnie ta wakacyjna, że będzie ciepło, że będzie słonecznie. No to mamy. Jest więcej niż ciepło, jest gorąco bardzo, do 28-33 stopni gdzieniegdzie. W okolicach gór 24-27. Nocą temperatura spada bardzo, bardzo słabo. Czy to się zmieni? Czy będzie chłodniej, panie Jarku? No, dzwoniliśmy do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie mają najlepszych informacji, mają dużo ostrzeżeń przed tym, żeby pochować to, co może spaść, bo przyjdą burze. Dzisiaj mogą się zdarzyć, w sobotę, w niedzielę także z tych 33 może huknąć. Grad też, silny wiatr, mocniejszy deszcz. No i na razie nic nie wskazuje na to, żeby się ochłodziło, żeby temperatury nagle spadły do 25 stopni w ciągu dnia. Najbliższy tydzień też będzie gorący, upalny. Gdybyście wybierali się albo planowali ruszyć na południe Europy, to uwaga, Włochy 42, Węgry 41. Mariusz Dąbrowski, Radio Nawigator. Zobaczmy, jak się jeździ. Cześć, Mariusz. Witam. Można powiedzieć, że jeden wielki dramat w niektórych częściach kraju. Autostrada A1 między węzłem Rusocin a węzłem Stanisławie w pobliżu miejscowości Mieścin na 15 kilometrze po zderzeniu trzech autosobowych jezdnia w kierunku Łodzi została zablokowana. Ruch kierowany jest na drogę krajową nr 91 przez węzeł Rusocin w kierunku Tczewa. Autostrada A2 na obwodnicy Poznania korek jest na jezdni w stronę Warszawy od Lubonia po węzeł Poznań Wschód. Cała seria zdarzeń na autostradzie A4. Odcinek Zgorzelec, węzeł Godzieszów w pobliżu Zgorzelca. Na pierwszym kilometrze po zderzeniu trzech ciężarówek i auta osobowego, zderzenia, w którym jedna osoba została ranna, zablokowany mamy prawy pas jezdni w kierunku granicy państwa. Raz jeszcze A4. Od węzła Kostomłoty po Żurawinę na jezdni w stronę Opola to jeden wielki korek, a w przeciwną stronę można powiedzieć, że jedzie się bez utrudnień. Jeszcze autostradowa obwodnica Krakowa. Korek jest od Balic po węzeł Kraków Południe na jezdni w stronę Tarnowa. W przeciwnym kierunku, w stronę Śląska, w stronę Katowic, między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Skawina na 416 kilometrze doszło do zderzenia kilku aut. Zablokowane są prawe pasy jezdni w kierunku Katowic i w kierunku Tarnowa. Autostrada A4 ostatni raz. Odcinek węzeł Tarnów Centrum, węzeł Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Borowa na 525 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. I jeszcze jeden wielki korek na obwodnicy Trójmiasta, a także na trasie majora Henryka Sucharskiego, czyli S6 i droga krajowa nr 89 w rejonie Trójmiasta. Jeden wielki korek. Ostrożności i życzliwości. To zagrajmy dla wszystkich tych, którzy w miarę bezpiecznie jadą, albo tych, którzy stoją teraz w korku. To on, tak, to on zdecydowanie, Justin Timberlake. I got this feeling

solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom. Zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to zdecydowanie przegadać. Piękne to. Kasia Nosowska i Król w duecie. Słuchaczka Joanna z zagranicy, zdaje się, pisze: szkoda, że nie rejestrujecie programu, nie można odsłuchać opuszczonych fragmentów. Z tego co wiem, to są służby, które rejestrują, tylko musimy znać fragment, a kto wie, co z nim będzie robione. Monika Suszek i Puls Trójki, najważniejsza na niego czas. Puls Trójki. Gorąco dziś było w stolicy i w innych miastach wojewódzkich i nie mam tu na myśli tylko wysokich temperatur, ale przede wszystkim emocji, które towarzyszyły podczas protestu leśników. Bo oto właśnie w dniu swojego święta leśnicy wyszli na ulicę zaprotestować. O co w tym wszystkim chodziło, będziemy właśnie wyjaśniać. Są z nami przez łącze internetowe Michał Matłoka, wiceszef Związku Leśników Polskich RP. Dzień dobry. Panie Michale, słyszymy się? Ja słyszę doskonale. Dzień dobry, panie Michale. Oraz Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. I może zacznijmy od tego, co można było zobaczyć na banerach, na transparentach. Tak dla wiedzy, nie dla ideologii. Leśnicy nie są waszym wrogiem, wykażcie się dialogiem. Między innymi to można było zobaczyć takie hasła na ulicach Warszawy i pewnie w innych miastach wojewódzkich. Tych postulatów było więcej, ale na co chcieliście zwrócić uwagę? Tutaj kieruję pytanie do pana Michała Matłoki. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście to dla mnie duże przeżycie, bo Trójka to taka kultowa dla mnie audycja, na której się wychowałem. Mam nadzieję, że podołam. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię, no podczas tej gorącej temperatury, tych dyskusji nad kształtem polskich lasów w przyszłości, no doszło do takiego dla nas nieakceptowalnego zjawiska, że my zostaliśmy jako leśnicy, zaczęliśmy być przedstawiani jak tyś wrogowie lasu, tak? Osoby, które zagrażają temu lasowi. I dzisiaj w dniu tego święta nawet w tych komentarzach, które pojawiły się już po tym, jak zdecydowaliśmy się przyjechać do tych dużych miast, dlatego że my jesteśmy ludźmi, którzy mieszkają przeważnie na prowincji, I to, że my już przyjeżdżamy do miasta, o czym świadczy. Tak? I ciągle w tych komentarzach pojawiły się nadal, no już tak naprawdę trzeba powiedzieć, te hejterskie takie uwagi, wyciąganie jakichś dziwnych rzeczy i nie skupianie się na merytoryce tego problemu. I dlatego mówiliśmy zaznaczyć, którą obecność przyjechaliśmy, dlatego że my jesteśmy służbą leśną, służymy społeczeństwu i naprawdę nie mamy się czego wstydzić i chodzimy z otwartą publiką. No dobrze, to na razie zostawmy ten komentarz. Jeszcze chyba powrócimy do tych postulatów, bo ich było jeszcze dużo więcej. Greenpeace protestuje przeciwko tym protestom. Czy się nie mylę, panie dyrektorze, Paweł Czupulski? Nie tyle protestujemy przeciw protestom, ponieważ uważam, że prawo do protestu jest jednym z fundamentalnych praw obywatelskich. Natomiast ja przede wszystkim przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na te protesty, ponieważ leśnicy nie protestowali, kiedy lasy państwowe były zamieniane w agendę, która służyła interesom jednej partii, Solidarnej Polski. Leśnicy nie protestowali w trakcie, gdy rozwijały się kolejne afery, za którym ja już przyznam się nie potrafię nadążyć. Dzisiaj na Twitterze Lasów Państwowych, tej samej instytucji, której pracownicy protestowali w Warszawie, czytam o zgłoszeniu do prokuratury związanym z poważnymi naruszeniami finansowymi potencjalnymi, dziesiątki milionów złotych zmarnowane przez leśników. Leśnicy nie protestowali, kiedy ludziom, którzy bronili polskich lasów przed nielegalną wycinką, łamano ręce. A tymczasem protestują, kiedy rozpoczyna się bardzo powoli proces zmian, których oczekiwało całe społeczeństwo. Mamy badania, które pokazują, że postulaty obecnego rządu, 20% lasów pod ochroną, to są postulaty, które popiera zdecydowana większość Polek i Polaków. I będąc mną, trudno nie mieć wrażenia, że osoby protestujące kompletnie pomyliły to, kim są. Zachowują się tak, jakby były właścicielami polskich lasów, a tymczasem są pracownikami, którzy podlegają tak naprawdę obywatelom. Obywatele w Polsce oczekują tego, że nasze lasy nie będą traktowane jak jedna wielka fabryka desek, tylko przywróci się tam jakikolwiek rozsądek w gospodarowaniu. To znaczy obok tych funkcji gospodarczych, obok produkcji drewna i tak dalej, będziemy przede wszystkim chronić nasze wspaniałe dziedzictwo. Więc zdecydowanie leśnicy mają prawo do protestu, natomiast też wydaje mi się, że przydałaby się jakaś samorefleksja, bo ja przyznam się, ja też jestem fanem Trójki od małego i bardzo dobrze wiem, jak każdy fan Trójki, co poprzednia władza była w stanie zrobić z naszą ukochaną instytucją. Z Lasami Państwowymi działo się to samo albo gorzej, tylko że działo się to rękami samych leśników. I to, co teraz robią, to jest to, że wychodzą na ulicę w obronie właśnie tego. Tutaj jeden z postulatów leśników, na który ja zwróciłam uwagę, to była ta kwestia wycofania moratorium na uzyskanie lasów, użytkowanie lasów. Ona była wprowadzona w styczniu bieżącego roku. Moratorium leśne, ja tylko przypomnę, w sprawie wstrzymania ograniczenia wycinki odnosi się do 10 obszarów, między innymi Bieszczad, Puszczy Boreckiej, Puszczy Świętokrzyskiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej, Karpackiej, Romińskiej, też Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, także okolic Iwonicza Zdroju i Wrocławia. Czy państwo, właśnie tutaj kieruję pytanie do Michała Matłoki, państwo podtrzymują ten postulat wycofania, całkowitego wycofania moratorium? No bo to jest tak, że moratorium oznacza zmniejszenie właśnie podaży drewna o 300 tysięcy metrów sześciennych. To nie jest dużo, to jest 0,75% całkowitego tego pozyskiwania. Panie Michale, słyszymy się? Zdaje się, że chyba nie, ale spróbujemy za chwilkę się połączyć. To wobec tego do pana dyrektora skieruję jeszcze pytanie, Pawła Szypulskiego. Właśnie, jak to jest z tym moratorium? Tutaj leśnicy chcą, domagają się tego wycofania na użytkowanie lasów. To nie jest zbyt pochopna decyzja? To jest zbyt pochopna decyzja domagać się czegoś takiego i mam nadzieję, że to w ogóle nie jest głos wszystkich leśników, tylko głos tej garstki, która protestuje w tym momencie w Polsce, ponieważ jest wiadome i jest wyraźnie zadeklarowane przez osoby, które będą obecnie rządzić Polską, rządzą Polską, że usłyszały głos Polek i Polaków, które chcą ochrony polskich lasów i z wycinki wyłączone zostanie 20% polskich lasów. Na razie wyłączony został 1%, także spełniona i to w ogóle nie w pełni została 1/20 obietnicy. Co więcej, to jest wyłączenie czasowe i lasy, które pani wymieniła, to są najwspanialsze, to są perły polskich lasów. No też i najstarsze. Się nie mieści. Tak, ale i też lasy, które miały szansę odzyskać swoje bogactwo, to miejsce mogło być życiem wielu wspaniałych gatunków i miejscem też, gdzie wielu, wielu ludzi po prostu korzysta z tych lasów. Więc ja kompletnie, przyznam się, nie rozumiem takiego postulatu. On pokazuje, jak bardzo leśnicy, ci, którzy protestują, bo tak jak mówię, jestem przekonany, że to nie jest głos wszystkich leśników, nie rozumieją, jakie są wobec nich kierowane oczekiwania. To może oddajmy wobec tego obywateli. Oddajmy głos panu Michałowi, Michał Matłoka. Jak to jest tym moratorium? Przepraszam, miałem jakieś kłopoty techniczne. No, ale muszę się tutaj odnieść do wypowiedzi tutaj poprzedniej. No tutaj jest bardzo duże nieporozumienie, dlatego że ja jestem przedstawicielem Związku Leśników Polskich, Rzeczpospolitej Polskiej, który ma 12 tysięcy członków. Dzisiaj w czasie tej demonstracji brało udział około 4 tysięcy osób. I nie to nie są żadne marginalne osoby, to nie jest jakaś niewielka reprezentacja. Zresztą te osoby, które odbyły dzisiaj ten protest, to były osoby, które wytypowane było do tego, natomiast kiedy będzie trzeba, tych osób będzie znacznie więcej. A propos upolitycznienia, tak, zgadzam się, było upolitycznienie. Natomiast w wypowiedzi tutaj pana z Greenpeace'u, ja mam takie wrażenie, że on chyba też jest reprezentantem jakiejś strony politycznej i mówi, że nie protestują przeciwko protestom. Natomiast przypominam słynną akcję przywiezienia z 3 ciężarówek drewna. Te samochody były wynajęte w Niemczech, przyjechały z jakimś drewnem niewiadomo pochodzenia z całej Polski, stanęły pod kancelarią premiera, wyprodukowały mnóstwo dwutlenku węgla, tak, bo przyjechały, to są samochody z silnikami diesla. Nikt nie wiedział, co to jest za drewno, skąd ona pochodzi. Drewno było właściwie przewiezione nielegalnie. W normalnych warunkach powinny te osoby zostać pociągnięte do odpowiedzialności i nie widzę tutaj w tego typu działalności, nie widzę jak gdyby jakiejś takiej zdolności do dialogu. Jeżeli chodzi o te moratoria, to nie chodzi o to, bo moratorium jest to bardzo dziwny zabieg, który został wykonany z pominięciem wszelkiego prawa w Polsce, ponieważ w Polsce o gospodarce leśnej, ochronie przyrody decydują ustawy. Jest ustawa o lasach, jest ustawa o ochronie przyrody. Natomiast moratorium zostało wydane z ustawy o Radzie Ministrów, tak, że minister może wydać polecenie dyrektorowi, bo jest to jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Czyli to jest ręczne sterowanie polityka, tak, gospodarką leśną. Czyli jeżeli mówimy o nieupolitycznieniu, tak, to tutaj coś chyba nie gra. Poza tym my, leśnicy, nie jesteśmy przeciwnikami ochrony przyrody. Skąd te lasy się wzięły? Pięknie je nazywać teraz Puszczą Karpacką. Nie ma takiej nazwy. Ta nazwa by sugerowała, że ten las rozciąga się na całych Karpatach. To są lasy birczańskie, które w 70% są posadzone po wojnie ludzką ręką. Czyli jeżeli można prowadzić tak gospodarkę, że te lasy są tak cenne, że chcemy je chronić, czyli gospodarka leśna ma sens. Państwo mówią o wycinkach. My nie prowadzimy żadnych wycinek. Różnica między wycinką a gospodarką leśną jest taka, jak między zburzeniem budynku a jego remontem. I tak sobie trzeba to wyobrażać. My odnawiamy las. My nie robimy żadnych wycinek. Wycinki to są wtedy, kiedy się wycina las i buduje się autostradę. To jest wycinka. To jest bardzo ciekawa sytuacja, w której się znajdujemy, bo pan próbuje zaprzeczać podstawowym faktom, które widoczne są dla każdego człowieka. Wystarczy naprawdę wyjechać z miasta. Pan mówi o tym, że mieszka poza miastem, więc to jest sytuacja, która dotyczy bardzo wielu z nas. I naprawdę można gołym okiem zobaczyć, że polskie lasy są wycinane. I może pan próbować dowolnie obracać te wyrazy na każdą stronę. No dobrze, a niech mi pan powie, ile są wycinane. Ile w Polsce, Proszę mnie nie przerywać. Nie, ale proszę powiedzieć, ile proszę w Polsce mnie nie przerywać. Jest. Proszę mnie nie przerywać. To jeszcze jedno słowo, Paweł Szypulski i później Michał Matłoka. Dobrze. Tak, pan rzecznik ma też tak, że bardzo się przejmuje kwestią ciężarówek, więc zwróćmy uwagę na to, ile ciężarówek wyjeżdża każdego dnia z polskich lasów. 6000 tirów pełnych drzew, takich właśnie jak te, które Greenpeace przywiózł do Warszawy, żeby zarządzać szybszej ochrony środowiska w Polsce, wyjeżdża codziennie z polskich lasów. Szczerze mówiąc, jak słucham tego, co pan mówi, to mam wrażenie, że pan absolutnie nie ma wstydu kompletnie robiąc coś takiego. Drzewa, które zostały przywiezione do Polski, do Warszawy przez nas, to były drzewa oficjalnie, legalnie kupione, które państwo żeście wycięli. Tak wygląda ta sytuacja. Więc może pan próbować czarować rzeczywistość w każdy możliwy sposób. Jedno zdanie Michała Matłoka, bo mam jeszcze jedno pytanie do państwa. Jeszcze ostatnie zdanie Michała Matłoka. Znaczy ja nie widzę po prostu sensu w robieniu czegoś na pokaz, bo 6 tysięcy ciężarówek, które wiezie drewno w Polsce, 6 tysięcy kierowców ma pracę, ileś tam tysięcy ludzi pracuje w tartakach, z tego się budują domy, w których jest zmagazynowany dwutlenek węgla. To jest działalność gospodarcza i sensowna. Cały świat chce budować z drewna. Drewno jest materiałem przyszłości, ma 30 tysięcy zastosowań, a pan mi tu mówi, że warto jest wziąć jakieś drewno niewiadomego, przejechać się przez całą Polskę, przywieźć do Warszawy i postać z transparentem. Dla mnie to jest działalność bez sensu i pan nie ma żadnego wstydu, bo to jest hipokryzja, a państwo są lobbystami. a nie żadnymi organizacjami ekologicznymi. To przejdźmy jeszcze do drugiego postulatu, który też zwrócił moją uwagę. Domagamy się wycofania projektu zmiany ustawy o lasach, ustawie ochrony przyrody, którą forsuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bez analiz ekonomicznych, oceny jej skutków i wymaganych prawem konsultacji. Właściwie nie do końca wiem, o co chodzi, bo to, że ustawa o tych lasach powinna być zmieniona, no to wszyscy wiemy. Uzgodnienie takich zmian też nie powinno być długo. O jakich zmianach tutaj państwo mówią? I to pytanie kieruję do Michała Matłoki, bo ten postulat też się pojawił podczas dzisiejszego protestu. Znaczy ten temat, pani redaktor, jest bardzo złożony, bo te zmiany są bardzo głęboko. Króciutko musimy powiedzieć. Króciutko. Między innymi dodatkowe podatki nakładane na lasy, z których będzie fundowany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, z których Greenpeace będzie mógł dostać dotacje. To nie jest lobbying. Plus zmiany takie, że będzie uniemożliwione zatwierdzenie planu urządzania lasu, bo jego proces zatwierdzenia jest taki, że to będzie trwało ze 20 lat. Tak? To są wszystko działania obstrukcyjne, które mają za zadanie, moim zdaniem, naszym zdaniem, uniemożliwienie prowadzenia gospodarki leśnej i de facto na końcu likwidację gospodarstwa leśnego państwowego, Lasy Państwowe. I być może ktoś inny wtedy będzie zarządzał lepiej, ktoś, kto się nie wstydzi. Tak, za Paweł swoje... Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace, się uśmiechał, ale już niestety tak, nam... ale muszę odnieść się do tego. Dobrze, ale bardzo krótko. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od państw. I to jest, nie przyjmuje pieniędzy od państwa polskiego, nie przyjmuje żadnych dotacji. I to jest najlepszy przykład tego, jak bardzo pan rzecznik nie ma pojęcia, o czym mówi i jak bardzo próbuje odwrócić uwagę od tego, że polskie lasy są niszczone i państwo próbujecie bronić czegoś, czego nie należy bronić, ponieważ należy dostosować się do tego, czego oczekują Polki i Polacy, czyli chronić przynajmniej 20% naszych polskich lasów. I zdaje się, że ten temat na pewno jeszcze nie jest skończony, ale my niestety musimy kończyć. Na pewno Greenpeace nie wie, czego są Polki i Polacy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Matłoka, wiceszef Związku Leśników Polskich RP, był naszym gościem. Dziękuję i Paweł Szypulski, dyrektor programów Greenpeace Polska. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich leśników do gór. Dziękujemy bardzo. Informacja, która pojawiła się w tej rozmowie, podsumuję ją tylko. Szef Generalny Lasów Państwowych dzisiaj złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie narażenia Lasów Państwowych na szkodę 84 milionów złotych i wyrządzenia szkody na 2 miliony 600 w związku z prowadzeniem wzoru nowego munduru. Prokuratura teraz zerknie na tę sprawę. Manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. With my feet on the air and my head on the ground. In the oneness of life as the chaos surrounds. Keep the light shining in me. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.